A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty w sklepie lub na mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jedna osoba zginęła w wypadku samolotu w Zielonej Górze. Do tragedii doszło podczas próby lądowania. O korzyściach ze szczepienia dzieci w wieku szkolnym mówi prezes Polskiej Federacji Szpitali. Zamordowany przez mafię włoski sędzia Rosario Livatino, ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Tragiczny wypadek na lotnisku w Zielonogórskim Przylepie. Z wysokości około 30 metrów spadł samolot. Jedna osoba zginęła. Do wypadku doszło podczas próby lądowania, mówi rzeczniczka zielonogórskiej policji Małgorzata Barska. Około godziny 11:15 awionetka, która zaraz po starcie zgłaszała problemy z silnikiem, zawracając na lotnisko, spadła na płytę lotniska i stanęła w płomieniach. Pilot zginął na miejscu. Trwają teraz na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Zielonej Górze. Będzie w tej sprawie prowadzone śledztwo. Samolot należał do osoby prywatnej. Nie ma naukowych przesłanek, by nie szczepić dzieci i młodzieży przeciw COVID-19, mówi prezes Polskiej Federacji Szpitali. Profesor Jarosław Fedorowski w Polskim Radiu 24 mówił, że należy zaszczepić głównie dzieci w wieku szkolnym. Przecież dzieci przyjmują masę różnych szczepionek i ten układ immunologiczny u nich jak najbardziej sobie z tym radzi. A korzyści ze szczepienia młodej populacji są ogromne, ogromne. To jest właśnie przede wszystkim możliwość powrotu do zajęć szkolnych i uniknięcia tych wszystkich reperkusji pozostawania w domu, jak na przykład zaburzenia rozwoju psychicznego, czy też chociażby nieaktywność fizyczna i problemy z kręgosłupem. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy młodych ludzi poddali szczepieniom jak najszybciej. Od dziś na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. Do tej pory co najmniej jedną dawką zostało zaszczepionych ponad 10 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 3 miliony 650 osób. Jeszcze dzisiejsze dane dotyczące epidemii to nieco ponad 3850 zakażeń. Zmarło 147 osób. Za pół godziny wyląduje w Warszawie samolot, na pokładzie którego ewakuowane są z Indii dwie osoby wymagające pilnej hospitalizacji. Wśród nich jest polski i czeski dyplomata, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Władze Indii informują o gwałtownym wzroście liczby zakażeń i zgonów. Tylko w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam ponad 400 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Niemal 4 tysiące osób zmarły. Rosario Livatino jako pierwszy sędzia w historii został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Włoski prawnik 31 lat temu został zamordowany przez mafię. W trakcie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek podkreślił, że sędzia Livatino nigdy nie dał się skorumpować. W swojej pracy zawsze oddawał się pod opiekę Boga, dzięki czemu stał się świadkiem Ewangelii, aż do heroicznej śmierci. Jego przykład może służyć nam wszystkim, zwłaszcza dla sędziów może być zachętą do bycia obrońcą praworządności i wolności. Rosario Livatino przyczynił się do wykrycia afery korupcyjnej na Sycylii. Zginął w wieku 38 lat, zastrzelony przez czterech członków organizacji mafijnej Stidda. W 1993 roku papież Jan Paweł II podczas wizyty w Agrigento nazwał go męczennikiem sprawiedliwości i pośrednio wiary. Jak za pomocą własnego cienia i obrysowania go kredą sprawdzić upływ czasu w ciągu dnia? To jedno z doświadczeń, które podczas drugiego dnia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pokazali Natalia i Bronisław Scenka. Narysujemy sobie słoneczny zegar, a właściwie spróbujemy wyznaczyć godzinę. Mamy cię piękny słoneczny dzień, będę wskazówką. Pozycja, wskazówki, dobra, to rysujemy. No i pięknie. Okej, sprawdzimy później, czy się przesunął. Zobaczmy, czy się przesunęła godzina. Nie wiem, czy to nie było. A jak się nie przesunęła zbytnio, no troszeczkę nawet, ja bym tutaj zaznaczył, że troszkę się ta ręka... Czyli co, 18:00 po 11:00? Minęło około 10 minut. Piknik jest organizowany po raz 24 w tym roku pod hasłem Klimat i my. Ze względu na pandemię wydarzenie jest wirtualne. Można je śledzić w internecie na stronie www.piknik-naukowy.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, tylko na północy chmury i niewielki deszcz. Wietrznie, teraz od 13 do 24 stopni, nad ranem od 4 do 13 tylko miejscami, przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, a w poniedziałek od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś o 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert? To wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Olimpijczyk odbija piłeczkę 1000 razy, zanim zostanie mistrzem. Ty rejestrujesz się tylko raz i grasz o 1000 nagród. Zarejestruj się na Visa.pl i płać wygodnie Visa tak jak chcesz. Telefonem, kartą i w internecie. Co tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną. A płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Ja to mam tak, że póki nie przymierzę, nie mogę się zdecydować. To zamawiaj z Allegro. Tam nawet darmowe zwroty mają. Jeżeli najważniejsze jest móc zmienić zdanie, na Allegro darmowe zwroty i dostawy w Smarcie mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nuta. Kłania się Roman Dziwoński. Proszę państwa, to są takie zmiany w przyrodzie, które ożywają trochę w nas. Temperatura, raptem to, co było wczoraj czy przedwczoraj. Osobiście uczestniczyłem w gradzie. Grad na mnie padał, takie kuleczki białe. A dzisiaj czas szybko umyka nam, nie zauważamy go. I dlatego w trzech nutach powracam czasami do płyt sprzed lat albo do wykonawców, którzy byli bardzo znani i właściwie znikli. Może nie to, że wszyscy zapominamy, ale większość rzeczywiście pomija już w swojej muzycznej pamięci nagrania chociażby kogoś takiego jak Prince. I dlatego, ale nie tylko z tych powodów, postanowiłem wrócić do Prince'a dzisiaj, do jego płyty z 1999 roku. Rave Until the Joy Fantastic. To, co Prince zaproponował w muzyce, jego wyobraźnia muzyczna, naprawdę, nawet jak ktoś nie lubił, powinna być według mnie doceniona. Dlatego właśnie dziś, w związku z pewnymi nagraniami, wybrałem się w jego muzyczny świat. Strange but true. Prince. Okay, let me say this quick before I start to cry. You're the only one that I gave it to. The one I fantasized for. And time away from you has taught me what I should have known. The soul I'm trying to feel with another year's grown. And I got your package. But when I tried to write you back, I bailed. See, trying to express the future, sometimes language fails. And over this time, I've learned my life force has increased by knowing you. Every door that closes, another one opens. Strange, but true. I forget the unfamiliar faces. Those petty lies and alibis. Just gold diggers chasing dreams of sovereignty. They tried to come between you and me. A curse therein set forth a chain of events that only freed me. And I remember where I was and who I am. The only prince that will ever rule this holy land. All understand and all stand under this affirmation now. By the power invested in me by God. Strange but true. Let's see what you can do. You may have lost me, but I found myself. Who love me without condition, this is my wealth. And with these words, I will win. Repeat them over and over again. All understand and all stand under this affirmation now. By the power invested in me by God, all negativity bows. All negativity bows. All negativity bows. Strange but true, let's see what you can do. Strange but true, let's see what you can do. Aż się boję powiedzieć, czyli przyznać, skąd to skojarzenie, no ale trudno, nie mam wyboru. Przed laty wielu pojawiła się taka płyta Around the World Quincy Jonesa i jego orkiestry. Pomysły aranżacyjne Quincy Jonesa to jest osobna opowieść o historii muzyki rozrywkowej i to zarówno jazzowej, jak i tej, nazwijmy, wokalnej. Zresztą takie nagranie dzisiaj też przygotowałem. Aranżacje i pomysł na prowadzenie orkiestry to jest właśnie ta ścieżka, która sprawiła, że przypomniała mi się ta, a nie inna płyta Prince'a. Jakaś aranżacja, orkiestracja w zupełnie innym rozumieniu, ale takie szerokie potraktowanie całego tła jest naprawdę czymś wspaniałym. Przed laty były takie orkiestry, Mantovaniego, Rea Conifa, Wiktora Sylwestra na przykład, Berta Kempferta też, no i jeszcze Ernesto Lecuony na przykład. Większość z Państwa pewnie ich nie słyszała, natomiast sposób przełożenia no, tego, co w nutach na orkiestrę, tu skrzypce, tu blacha, tu kotły, tu fortepian, tu gitara, to naprawdę było mistrzostwo i tego się można nauczyć, słuchając właśnie tych zespołów, a na pewno Quincy Jonesa. I dlatego z tej płyty Around the World, gdzie rzeczywiście z bardzo różnych zakątków świata powyciągał różne motywy, chcę Państwa zaprosić, bo dzień jest ciepły, to będzie pasowało, do wysłuchania takiego nagrania Bahia, orkiestra Quincy Jonesa. We'll be right back. do tych aranżacji, które proponowały wielkie orkiestry, Quincy Jones dodał przestrzeń, swing, jakiś rytm afrykański. Różne przeszkadzajki u niego pojawiały się i intrygowały tym bardziej. Dziś te wielkie zespoły są właściwie zapomniane, ale czasami się do nich wraca właśnie dlatego, że ta przestrzeń także w tych nagraniach jest u Kugata, u Lekuony, u Mantovaniego. Ale przyznajmy też, że mało kto o nich pamięta, po raz kolejny to powtórzę. Do tego nie da się ukryć, to były dość duże grupy muzyków i trzeba było je jakoś utrzymać, a to już w pewnym momencie okazało się nieopłacalne. No ale czasami są tacy artyści, którzy w pojedynkę potrafią zrobić, oczarować nas, tak jak Quincy Jones, aranżacją. Ale nie tylko oni. Współcześnie też jest nieźle, przynajmniej w niektórych przypadkach, które to staram się Państwu podsunąć. What You Don't Do, Leon LaHavas. Heavy words, little lies, telling everything but the truth, the truth. Three little words over time, overheard and overused, used. No sweet. So I could spend it all on you. Dzisiejszy wespół w zespół to Elżbieta Malinowska i Michał Margański. Sami sobie tu w trójce w tej chwili w eterze żeglujemy. A propos tego żeglowania muzycznego, dziś już parę słów było, bo i Quincy Jones, i Leon LaHavas, i powrócę za chwilę do Prince'a, ale kiedy tak myślałem o tej samotności wyboru, podjęcia jakiegoś wyzwania, nowej propozycji muzycznej na przykład, co dziś już, aby zwrócono uwagę, nie może w popularnym rozumieniu tego słowa, ale no, dla tych, którzy lubią coś nowego, szukają też nowych pomysłów muzycznych, to wcale nie jest tak łatwo. I ta piosenka sprzed lat zespołu Test wydaje mi się odpowiednia. Sam sobie żeglarzem. Pozostały takie nagrania. Może nie wszyscy znają, nie wszyscy pamiętają zespół Test, ale to właśnie był jeden z tych zespołów, który w minionych latach kombinował po swojemu. I aranżacyjnie, i tekstowo, i no, co po niektórym pozostały w pamięci, albo teraz się przypomniały, to byłaby wielka frajda. No właśnie to. Sam sobie żeglarzem. Prince był kimś takim, kimś, kto odstawał od normy, proponował coś nowego, cały wystrój sceny, stroje, na pewno go to wyróżniało. Ale pamiętamy Prince'a? jak to szybko niestety umyka. Nie ma nowych nagrań. Oczywiście podejrzewam, że tak jak niektóre wytwórnie potrafią wyciągnąć jakichś Beatlesów, Stonesów, czy też różne inne zespoły, których już nie ma, które już nie nagrywają ze swoich archiwów, bo mają jeszcze jakąś płytę, bo coś tam, sesja została zgubiona. No tak, zapomnieli. W wielkim studio ktoś tam zgubił coś. No czasami okazują się to perełki, czasami nasuwają się wątpliwości, czy to nie, jak to się ładnie mówi, kasa dominuje nad tym, aby przywołać, właściwie wywołać ducha jakiegoś artysty z niebytu. Ale jeżeli chodzi o Prince'a, nawet jeżeli ktoś nie akceptował jego muzycznej postaci, wydaje mi się, że jego wyobraźnia muzyczna warta jest przypomnienia, warta jest pamiętania. Stąd mój powrót do Prince'a. Wherever you go, wherever you do. Prince. Niewątpliwie potrafiłby bardziej być zagarniający na scenie, ten natłok muzyki mógł przytłoczyć, ale on w tym świecie się znakomicie poruszał i to, co proponował, znajdowało bardzo szerokie grono, jakby to ładnie powiedzieć, fanów. No, taki kameralny dzisiaj troszeczkę w tym nagraniu przynajmniej Prince, a przed nami co pewien czas chcę Państwu, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, rzucić na uszy coś sprzed bardzo wielu lat, coś, co było kiedyś wielkim przebojem. I takie nagranie właśnie teraz przed nami. Ono miało niewiele jakby nowych aranżacji, nowych pomysłów, nowych wykonań, natomiast to może niektórzy Państwo sobie przypomną właśnie uszy, jakieś skojarzenia, może jakaś sytuacja. No, nie będę tego wątku rozwijał, ale no, może coś takiego nawet lekko sentymentalnego się pojawi. The Night Has a Thousand Eyes. Bobby V. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, trzech razy nuta chyba będzie miała taki wewnętrzny kącik piosenek 2-3 minutowych. To był kiedyś właściwie obowiązek. Chodziło i o single, i o prezentację, czas antenowy i tak dalej, i tak dalej. I ten przebój Bobby'ego V na pewno się w tym wymiarze czasowym mieści. 2 minuty 35 sekund zaledwie. Melodyjność, aranżacja. No i czy Państwo zapamiętają tę piosenkę, albo ją sobie przypomnieli? Mam taką nadzieję. Quincy Jones. Powracam do niego, ale nie do nagrania z płyty Around the World, ale do absolutnej klasyki. Frank Sinatra nagrywał tę piosenkę wielokrotnie z różnymi orkiestrami, ale kiedy zabrał się za niego Quincy Jones i na przykład towarzyszyła temu orkiestra Count Basiego, działo się coś innego, coś w przestrzeni, co oczywiście natychmiast Frank Sinatra podchwytywał. A w tym nagraniu, które usłyszymy za chwilę, takich chwytających chwytów jest sporo. Będzie wspomniany i Satchmo, i Lady Ella. Pojawi się Bobby Darin, ale grać na instrumentach w tej orkiestrze, którą zaaranżował specjalnie, nie tylko na potrzeby tego nagrania, ale całej płyty, Quincy Jones, chociażby odezwie się gitara George'a Bensona. To jest absolutna klasyka. Przyznaję, że jest to jeden z największych przebojów w historii muzyki rozrywkowej. A to nagranie Quincy Jonesa z Frankiem Sinatra szczególnie lubiono, się pięknie rozwija. Ma tam dodaną zwrotkę w stosunku do oryginału, ale Państwo się zorientują, dlaczegoż to. Mac the Knife, czyli Mackie Meicher, genialne tłumaczenie Broniewskiego, tego krótkiego zbicia słów. Frank Sinatra. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows they begin to spread. Fancy white gloves, though, has Mac Heath, dear. So there's barely ever one trace of red on the sidewalk. One Sunday morning lies a body oozing light. Someone sneaking round the corner. Could that someone perhaps perchance be Mac the Knife? From a tugboat on the river going slow, a cement bag, it is dropping down. Yeah, the cement is just for the weight, dear. You can make a large bet Mac Heath is back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath from his stash. Now Mac Heath spends just like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Now old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. Lady Ella too, they all sang it with so much feeling. That old blue eye, he ain't gonna add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard jack, I know I can't do. When I tell you all about Mac the Knife, babe, it's an offer you can never refuse. We got George Benson, we got Newman Foster, we got the Brecker Brothers, and Hampton's bringing up the rear. Oh, Suki Tawdry, Jenny Diver, Bobby Peachum, oh, Miss Lulu Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie, I mean that man Mackie, yeah, he's bad. Mercy, mercy, yeah. temperatura tego nagrania znacznie przekracza przeciętną. I ta końcówka po głosie Sinatry jeszcze odezwała się gitara George'a Bensona. Zastanawiałem się, jak to zestawienie z tym, co za chwilę wypadnie. No właśnie, Skaldowie, do których powracam co i raz, mają bardzo wiele piosenek, które pamiętamy. Niektóre mniej, niektóre bardziej. Ja staram się sięgać do tych zdecydowanie mniej znanych. I dzisiaj taka wyprawa w wyjątkowej sytuacji, bo no cóż, upłynęło 10 lat od kiedy się ukazał ten materiał, a jest on bardzo nietypowy, dlatego pozwolę sobie przeczytać fragment z okładki tej płyty, tego wydawnictwa Polskiego Radia, który wydaje mi się po prostu ważny. Połączenie świata krakowskiej boemy, tekstów inspirowanych Biblią, a także kulturą miejską i wiejską wydało owoc niezwykły. Muzyczny klejnot, oprawiony wspaniałymi kompozycjami Jacka Zielińskiego, mówiący o przemijaniu, poszukiwaniu uczucia i tęsknocie za miłością. W roku 81 ukazał się ten album, w którym najważniejsze są, podobnie jak muzyka Jacka Zielińskiego i udział Skaldów, artystów w piwnicy pod Baranami, teksty, które napisał Wiesław Dymny. Jeżeli miałbym mówić o kabarecie tamtych minionych lat, to wśród indywidualności, które pojawiły się wówczas na scenie, nie tylko w piwnicy, ale w ogóle, był autor tekstów i wykonawca Wiesław Dymny. I dlatego z tej płyty Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości, chcę Państwu przypomnieć dzisiaj z muzyką Jacka Zielińskiego, udziałem Skaldów oraz Piwnicy pod Baranami tekst Wiesława Dymnego, który zaśpiewała Ewa Wnuk. Czekały na cię moje dłonie. Przebiwszy najpierw, miałaś być głupia jak aksamit, a skóra twa gładkością wody, serce jak ircha miękkie, łagodna miałaś być jak mleko, brzuch twój widziałem jako niebo, jak parkiet dla mych myśli głowy, piersi jak psy w koszykach, uda rury gorącego pieca, postać wiotka jak świst bata i tyłek. Myślałem także o tym, miałaś być ciepła i głupia jak aksamit. Miałaś być ciepła i głupia jak aksamit. Różne strony moja droga wiodła, kiedym z domu wyszedł. Raz była to droga wędrowny, raz droga myśliwych lub dzikich zwierząt, a raz droga wiejska, a raz miejska. Drogą bym szedł, szedłbym tą drogą bez końca, tą drogą bym szedł. do słońca, panowie, do słońca. Ja podejrzewam, że na niebie są najmniej trzy słońca i każdy może uwierzyć też, że dojdzie się kiedyś do słońca, do słońca, do słońca, do słońca. Sun, the moon and stars. Prince. Again, then some more. Lay your head back, I got my hand behind your head. Like you do the limbo steppers on the bouncy bed. Bouncing on the summer, spring, and when you start to fall, you come like a cold winter dew in Montreal. Stars.